کسی دیگه از امام مجتبی بخونم، بهار 75 صفحه 113. یا آقای به امام مجتبی رسید، به حضرت عرض کرد کیف اصبحت، در چه حالی دا؟ ما به هم دیگه میرسیم میگیم حال شما خوبه، چطوری دا؟ خب حالا حضرت مثلا میگه الحمدلله خوبم، یا مثلا فرض کنید سرم درد میکنه، کمی که سالت داشتم، یا علل قاعده. حضرت چی جواب دادن؟ قال اصبحت ولی رب فوقی و نار امامی و الموت یطلبنی. میدونی در چه حالی هم؟ خدای من بالا سر ناظره، آتش جهنم پیش روه، موت مرگم داره منو مطالبه میکنه، ولی حساب و مهد قبی، حسابم کاملا منو نظارگره و منو مورد توجه خودش قرار داده، و انا مرتهنون به عملی، و من در گرو عمل خودم هستم، من رهین عمل خودم هستم. لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکره، هرچی که من دوست دارم که نمیابم، اون چیزی هم که من اکراه دارم که نمیتونم برطرف کنم، ولی امورو به ید غیری، کارم دست یکی دیگه است. مگه هرچی ما دلمون مخواد میشه؟ بارها ما تو ضرب المثل‌های فارسیمون هم میگیم هر اون چه خواستم نه آن شد. به قول امیرالمومنین تو نهج البلاغه، عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، خدا را شناختم به تصمیمایی که گرفتم عملی نشد، همتهایی که گماشتم شکسته شد. مگه همه چی در اختیار ماست؟ فل امور به ید غیری، فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی، اگه او بخواد منو عذاب کنه عذاب میکنه، اگه او بخواد منو عفو کنه عفو میکنه. فای فقیر افقر منی، کدام فقیر و بیچاره از من بیچاره تر؟